Arriben les dates nadalenques i els àlbums de Nadal no es poden fer esperar. I és per això que en el dia d'avui us en presentem alguns a través de Musicòpolis, de la capital de la música. Començant per aquest disc, A Christmas Carol, que ens aporta la gran, fantàstica i sempre una de les millors intèrprets que hi ha hagut, Carole King. Benvinguts a Musicòpolis, la capital de la música. El paradís de Nadal, Christmas Paradise, Carole King. Snow cones in the sun and palm trees swaying down on the beach. Feliz Navidad is playing, and now I ought to miss the Christmases we always knew. But here I am in paradise with you. Wishes come true, no crackling fire or chestnuts roasting, but we've got some coconuts and rum for toasting. Don't need a snowman, we'll build castles in the sand. I'm in a Christmas paradise, you and me underneath the beach umbrella. Oh, oh, we don't need no mistletoe at all. Oh, oh, oh, no need to hurry, we don't have to worry, there's nowhere else to be. Let the starry sky be our Christmas lights when the sun sets on the Paradise. La magnífica Carole King amb aquesta cançó que ens acaba de portar, un dels temes del seu àlbum nadalenc que ens presenten el dia d'avui a través de la nostra sintonia. Des d'aquest Christmas Carol, Carole King també ens porta tot un clàssic com és el Have Yourself a Merry Little Christmas. Christmas, let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gift. La Carole King és una de les millors intèrprets que han existit i també una gran compositora i pianista, nascuda als Estats Units el 1942, és concretament una nascuda a la ciutat de Nova York. Amb el seu home Gary Coffin va escriure moltíssimes de les grans cançons, sobretot amb els anys 60, com per exemple aquell tema With You Love Me All Tomorrow, que va escriure al costat de Gary Coffin, i The Reason, que va ser un èxit per Aerosmith, però també per Celine Dion. Anem a escoltar ara un altre personatge, però en aquest cas saltem de generació i anem cap a un dels nous valors de la música que en els darrers anys ha aconseguit moltíssim. Nascut a London, però a London, d'Ontario, al Canadà, i que té actualment 17 anys, va néixer el 94, és Justin Drew Weaver, conegut amb aquest nom, que també presenta àlbum de Nadal amb aquestes dates, amb una cançó com aquest Home This Christmas, amb la companyia d'una banda americana que acaba de ser anomenada una de les millors bandes de música americana, The Band Perry. Home This Christmas es diu la cançó. Looking out the window, waiting for your headlights to pull up in the driveway. It's really coming down tonight. You're scared that I won't make it through the storm. You should be here with me, safe and warm. I'll be waiting under the mistletoe. Justin Bieber and The Band Perry and Home This Christmas, des d'aquest àlbum Under Mistletoe, el primer dels àlbums de Nadal, tampoc és que tingui una discografia tan àmplia, de Justin Bieber. És el segon àlbum d'estudi per aquest cantant canadenc, realitzat el 1 de novembre per Island Records, i que ens ha portat aquests temes, però a més hi ha altres col·laboracions amb gent com Sean Kingston i Taylor Swift, més dels Boyz II Men, Usher, o per exemple, com hem dit ara, aquests temes, aquesta cançó de Band Perry. També hi ha la col·laboració d'un artista que ja havia portat la cançó que sentirem a dalt de tot. Era aquell All I Want For Christmas Is You, una de les cançons més escoltades en època de Nadal, sobretot més contemporànies. Mariah Carey ens va portar una excel·lent versió d'aquesta cançó i Justin Bieber ens la porta al seu costat. És un duet excel·lent amb aquest àlbum. Entre elles, si en dono analogia, em quedo en la versió original, composta també per Mariah Carey, però aquest duet entre Maria i Justin Bieber també val la pena d'escoltar-lo. És una de les seves noves peces, proposant-nos-les per aquest Nadal 2011, entrada 2012, amb Justin Bieber, amb el Under the Mistletoe, All I Want for Christmas. D'un altre dels àlbums de Nadal extrets ja per aquesta temporada, us presentem un disc d'una formació de pop independent, també de country alternatiu o de folk independent als Estats Units, una formació que porta en actiu des del 2006 i que ens arriba des de Portland, a l'estat d'Oregon, als Estats Units. Són She and Him, un duo consistent de Joy Descanel i M. Ward a la guitarra i a la producció, el primer a la veu, al piano i també al ukulele. és el seu disc de Nadal, del qual ens porten cançons com, per exemple, el Vals de Nadal. S'anomenen She and Him. Jolly deck the halls with bells and Hem escoltat, doncs, a She and Him, també amb aquestes dues peces que es traiem des del seu àlbum A Very She and Him Christmas, realitzat a finals d'octubre d'aquest 2011 i que ens aportava aquestes cançons que estan triomfant amb el panorama de la música alternativa, folk, independent i també rock dels Estats Units i que tan lluny de casa seva com el Regne Unit també estan arribant a triomfar. Més àlbums nadalencs que ens presenten novetats amb una de les fantàstiques noves recreacions de Nadja amb It's the Most Wonderful Time of the Year. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmas is long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting and caroling out in snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmas is long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. It's the most wonderful time. It's the most wonderful time of the year. La música de Nadja també ens acompanya amb aquest tema, amb aquest especial de música nova per Nadal que ens aporta Musicòpolis, la capital de la música. El seu àlbum es diu Noel i escoltàvem dins aquest àlbum It's the Most Wonderful Time of the Year. Després d'escoltar tantes cançons en anglès, què tal si també el que escoltem és una en francès? La Nadja ens ho porta amb una cançó que es diu Joyeux Noël. Le feu danse dans la cheminée. Dehors on tremble de froid. Nuit de Noël, sapin parfumé. Partout tu fais naître la joie. Et au réveillon, pour les amoureux sous le gui, les baisers seront permis. Les enfants, le cœur vibrant d'espoir, ont peine à s'endormir ce soir. Le Père Noël sur son traîneau chargé de jouets et de cadeaux. Et les petits le guettent et ils écoutent la ronde folle des reines dans le ciel. Et moi, pour vous, je fais ce simple vœu qu'on échange depuis l'enfant Dieu. jeune. Soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël. Le Père Noël et les petits le guettent et ils écoutent la ronde folle des reines dans le ciel. Et moi, pour vous, je fais ce simple vœu qu'on échange depuis l'enfant Dieu. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël. Joyeux, joyeux Noël. Bon Nadal, Gion Adel. És la cançó de Nadia que ens aporta ara mateix aquest darrer tema. Michael Bublé i la companyia de Shania Twain amb el famosíssim anomenat White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Well, treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow said, I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Christmases be